tambura ini baba kuita business muno mudoroba. Daka tambura ini baba kuita business muno mudoroba. Baba zakaramba, chokwadi zakaramba. Andi diku fosa meta. Baba zakaramba, chokwadi zakaramba. Ndinono sevenza zangu, ini kubandidi. Zakaramba, bakaita vaya my business. Chava vakomana, kwandiri zakaramba, azidi kufosa meta. Kana zvakatsidzwa unosvika. We business ndewe business, reka kufosa meta. Kana zvakatsidzwa unosvika. Regai ndinosevenza zvangu, ini kuba handidi. Chava vakomana, kwandiri zvakaramba, azvidi kufosa meta. Kana zvakatsidzwa unosvika, regai ndinosevenza zvangu,